ریختنی پیغمبر دی محمد رسول اللہ پڑیر امین بھائیو صلی اللہ پڑیر امین بھائیو صلی اللہ صلی اللہ ریختنی پیغمبر دی محمد رسول اللہ پڑیر امین بھائیو صلی اللہ صلی اللہ پڑیر امین بھائیو صلی اللہ صلی اللہ دا وحی الہی وڑا گفتار دا پاک نبی مو رب و یال سازبا پڑیر امین بھائیو صلی اللہ صلی اللہ پڑیر امین بھائیو صلی اللہ صلی اللہ ریختنی پیغمبر دی محمد رسول اللہ امین بھائیو صلی اللہ صلی اللہ پڑیر امین بھائیو صلی اللہ صلی اللہ قانون دا زر جلال چنا پی منگل را را وڑائی قانون دا زر مانو بشاریت دجون تر پایا خام خام پڑیر امین بھائیو صلی اللہ صلی اللہ پڑیر امین بھائیو صلی اللہ صلی اللہ ریختنی پیغمبر دی محمد رسول اللہ پڑیر امین بھائیو صلی اللہ صلی اللہ پڑیر امین بھائیو صلی اللہ صلی اللہ سنا تو احادیث کی نغت حکمت ہونا ہر لارا تارکای لا اعلام نا اعلام پڑیر امین بھائیو صلی اللہ صلی اللہ پڑیر امین بھائیو صلی اللہ صلی اللہ ریختنی پیغمبر دی محمد رسول اللہ پڑیر امین بھائیو صلی اللہ صلی اللہ پڑیر امین بھائیو صلی اللہ صلی اللہ جاوات دا اوصاف لکدر مرٹول دنیا تا جاوات دا اوصاف لکدر مرٹول دنیا تا چی ہر سمرا بیان شینا لری حس انتہا پڑیر امین بھائیو صلی اللہ صلی اللہ پڑیر امین بھائیو صلی اللہ صلی اللہ رښتینی پیغمبر دی محمد رسول الله خوشبو نئی سود اخلی بشر ستارا قافلا پڑیر امین بھائیو صلی اللہ صلی اللہ پڑیر امین بھائیو صلی اللہ صلی اللہ ریختی نئی پیغمبر دی محمد رسول اللہ پڑیر امین بھائیو صلی اللہ پڑیر امین بھائیو صلی اللہ صلی اللہ پتا مدالی دوئی خن حق یاریم دمسکانا ترستر گستر گوشی می هر ساعت هر آشبا پڑیر امین بھائیو صلی اللہ صلی اللہ پڑیر امین بھائیو صلی اللہ صلی اللہ ریختی نئی پیغمبر دی محمد رسول اللہ پڑیر امین بھائیو صلی اللہ صلی اللہ